bana mo wando kangumu oyela onto ni mai ango bali otiti ango bali onto ni mai ango bali onto ni mai ango bali otiti ango bali ngala pasi nyae berango ni mai onto ni mai mamai Barata, papa na prissi, benga blanchard, oh titi, sali koke na malembe, owe la kamokili na bangote, kili anzambe,